وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مستكبرين به سامرا تهجرون اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ فریاد جاری کرنے لگے آج مت چلاؤ یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جایا کرتی تھیں پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے اکڑتے اینٹتے افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اسلام آسان ترین دین ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت آسان رکھی ہے ایسے احکام نہیں دیے جو انسانی طاقت سے خارج ہوں پھر قیامت کے دن وہ ان کے اعمال کا حساب لیں گے جو سب کے سب کتابی صورت میں لکھے ہوئے موجود ہوں گے یہ نام اعمال صحیح صحیح طور پر ان کا ایک ایک عمل بتا دے گا کسی طرح کا ظلم کسی پر نہ کیا جائے گا کوئی نیکی کم نہ ہوگی ہاں اکثر مؤمنوں کی برائیاں معاف کر دی جائیں گی لیکن مشرکوں کے دل قرآن سے بہکے اور بھٹکے ہوئے ہیں اس کے سوا بھی ان کی اور بدعمالیاں بھی ہیں جیسے شرک وغیرہ جسے یہ دھڑلے سے کر رہے ہیں تاکہ ان کی برائیاں انہیں جہنم سے ورے نہ رہنے دیں چنانچہ وہ حدیث گزر چکی جس میں فرمان ہے اور جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح اور مسلم میں ذکر کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان ایک ہی کے کام کرتے کرتے جنت سے صرف ہاتھ بھر کے فاصلے پر رہ جاتا ہے جو اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور بدعمالیاں شروع کر دیتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہنم واصل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے آسودہ حال دولت مند لوگوں پر عذاب الہی آ پڑتا ہے تو اب وہ فریاد کرنے لگتے ہیں سورہ مزمل کی آیت نمبر 11-13 میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ مجھے اور ان مالدار جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے کہ میں خود ہی ان سے نمٹ لوں انہیں کچھ مہلت اور دیجئے ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور جہنم بھی ہے اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور دردناک سزا ہے اور سورہ صاد کی آیت نمبر 3 میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ یعنی ہم نے ان سے پہلے اور بھی بہت سی بستیوں کو تباہ کر دیا اس وقت انہوں نے واویلا شروع کی جبکہ وہ محض بے سود تھی یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ آج تم کیوں شور مچا رہے ہو کیوں فریاد کر رہے ہو کوئی بھی تمہیں آج کام نہیں آ سکتا تم پر عذاب الہی آ پڑے اب چیخنا چلانا سب بے سود ہے کون ہے جو میرے عذابوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے پھر ان کا ایک بڑا گناہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ میری آیتوں کے منکر تھے انہیں سنتے تھے اور ٹال جاتے تھے بلائے جاتے تھے لیکن انکار کر دیتے تھے توحید کا انکار کرتے تھے شرک پر عقیدہ کرتے تھے حکم تو بلند و برتر اللہ ہی کا چلتا ہے مستکبرین حال ہے ان کے حق سے ہٹنے اور حق کا انکار کرنے سے کہ یہ اس وقت تکبر کرتے تھے اور حق اور اہل حق کو حقیر سمجھتے تھے اس معنی کی روح سے بھی کی ضمیر کا مرجع یا تو حرم ہے یا مکہ کہ یہ اس میں بےہدہ بکواس بکتے تھے یا قرآن ہے جسے یہ مذاق میں اڑاتے تھے کبھی شاعری کہتے تھے کبھی کہانت وغیرہ یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ راتوں کو بیکار بیٹھے ہوئے اپنی گپ شپ میں کبھی رسول اللہ کو شاعر کہتے کبھی کاہن کہتے کبھی جادوگر کہتے کبھی جھوٹا کہتے کبھی مجنون پاگل بتلاتے حالانکہ حرم اللہ یعنی خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے قرآن اللہ کا کلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں اللہ نے اپنی مدد پہنچائی اور مکے پر قابض کیا ان مشرکوں کو وہاں سے ذلیل و پست کر کے نکالا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ یہ لوگ بیت اللہ کی وجہ سے فخر کرتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں حالانکہ یہ خیال محض وہم تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مشرکین قریش بیت اللہ پر فخر کرتے تھے اپنے تئیں اس کا مہتمم اور متولی بتلاتے تھے حالانکہ نہ اسے آباد کرتے تھے نہ اس کا صحیح ادب کرتے تھے ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے یہاں پر بہت کچھ لکھا ہے, حاصل سب کا یہی ہے۔